महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। तीसरा भाग, विज्ञान की तरफ झुकाव। वर्ष बीतते गए और लुई युवक हो गया। वह कॉलेज जाने लगा। पहले उसका झुकाव कला की तरफ था, लेकिन अब उसे कॉलेज में रसायन शास्त्र के अच्छे प्रोफेसर मिलने के कारण उसकी रुचि विज्ञान की तरफ बढ़ी। विषय पढ़ाने का उनका ढंग लुई को बहुत पसंद आता। अब वह विज्ञान में केवल रुचि ही नहीं लेने लगा, वरन इस विषय से उसे प्यार भी हो गया। विज्ञान से इस लगाव के साथ लुई का प्रयोगों का जीवन आरंभ हुआ। अब वह वस्तुओं के बारे में और ज़्यादा जानने को उत्सुक रहने लगा। प्रथम वर्ष में ही उसने ऐसे रासायनिक स्फटिकों का अध्ययन किया जो स्वच्छ, पारदर्शी तथा बर्फ जैसे पदार्थ होते हैं। वह जानना चाहता था कि इन पदार्थों के अंदर से रोशनी गुजरने से क्या होता है। उस समय के बहुत से वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे कि किसी एक किस्म के स्फटिक में से रोशनी नहीं गुजर रही थी। तुम जानते ही हो कि स्फटिक पारदर्शी होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनमें होकर रोशनी आर पार जा सकती है, लेकिन सभी वैज्ञानिकों के लिए यह अचरज की बात थी कि इस एक किस्म के स्फटिक के आर पार रोशनी नहीं जा रही थी। पाश्चर ने भी इसका कारण जानने का प्रयत्न किया। उसे अपने बचपन की इस बात का ध्यान हो गया, मैं अगर कोशिश करूं तो इसके बारे में अवश्य पता लगा सकता हूं। और एक दिन उसने इस बात का पता लग ही लिया। इस कार्य में पाश्चर के सफल होने के कारण सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। घर में उसके पिता ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे। मैं हमेशा यह चाहता था कि तुम्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन तुमने केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं पाई, वरन तुम्हारा नाम तो सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। इसके उत्तर में लुई ने कहा, पिताजी, मैं इस सब के लिए आपका आभारी हूँ। आपने ही कठिन परिश्रम करके मुझे पढ़ाया। मुझे याद है कि मेरे बचपन में आपने मेरे सामने एक इच्छा व्यक्त की थी। आपने कहा था कि ऐसा कुछ आविष्कार हो जिसके कारण मदिरा और पनीर खराब नहीं हो सके और उन्हें ज़्यादा समय तक ताज़ा रख जा सके। मुझे आपकी इस इच्छा को पूरा करना है। लुई के इस काम से उसके वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत हुई। वह अपनी प्रयोगशाला में काम करता रहा। प्रयोगशाला वह कमरा है जिसमें वैज्ञानिक काम करते हैं। लुई को अपनी प्रयोगशाला से बहुत लगाव था। यह उसे घर के कमरे से भी ज़्यादा अच्छी लगती और यह प्रयोगशाला उसके जीवन का एक अंग बन गई थी। प्रयोगशालाएं शोधकर्ताओं के लिए ही होती हैं। लुई भी एक शोधकर्ता था। उसने बचपन में नए नए आविष्कार करने के जो सपने देखे थे वे सब उसके दिमाग में थे। उसका दिमाग एक वैज्ञानिक का दिमाग था जो हमेशा नई नई खोज करने में लगा रहता है। उसके दिमाग में हर तरह के सवाल उठते रहे। लुई किसी भी बात को सहज ही मानने को तैयार नहीं था। वह यह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ।